قل ان سے پوچھئے، ارأيتم، کیا غور کیا تم نے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا اور الہ ہے؟ یأتیکم بدیا، جو تمہیں روشنی لا دے. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن دونوں بنائے، اور دونوں ہی کی انسانوں کو ضرورت تھی، اور ان میں مسلسل تبدیلی کی ضرورت بھی تھی، رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد رات آئے، اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اکتائے نہیں، انسان کے لیے مشکل یا پریشانی کا سبب نہ بنے. لیکن اگر بفرض محال سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، تو تم دن کی روشنی کیسے لاؤ گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے کہ جو یہ کام کر دے تمہارا؟ کیونکہ الہ تو وہ ہوتا نا جس کے پاس حکومت ہو، کلی حکومت، فرما روائی کا اختیار ہو، جو کائنات کی تدبیروں میں اپنی مرضی کر سکتا ہو. کتنی زبردست دلیل ہے نا یہ توحید کی، کہ اللہ ایک ہی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو رات دن کی یہ ترتیب باقی نہ رہتی. تو سوچو، اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے، سرمد کس کو کہتا ہے؟ ہمیشہ، دائمی. اگر ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ سے مراد قیامت کے دن تک کے لیے، رات بنا دے، یعنی دن آئے ہی نہ، تو کیا کوئی اور ہے تمہارے پاس جو تمہارا دن لے آئے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بتائیے، رات اور دن کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کس کی گردش سے؟ زمین کی گردش سے. اور زمین کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو کسی انسان کے ہاتھوں گھمائی جا سکتی ہو؟ اور پھر یہ گردش بھی نہ ضرورت سے زائد تیز ہے نہ کم ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو وہ گردش بھی اس کی ایک تو محوری گردش ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے. ہاں، پھر ایک اور طرح بھی گھومتی ہے، تو اس گردش کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ گردش ذرا تیز ہو جائے تو کیا ہو؟ 24 گھنٹے کی بجائے دن کتنا ہو جائے؟ اس سے چھوٹا ہو جائے. اور اگر چھوٹا ہو جائے تو آپ کی نیند کیسے پوری ہوگی؟ اور نیند پوری کرنے کے بعد کام کس وقت کریں گے؟ اور پھر حیرت انگیز بات یہ نا کہ سیدھی سادھی عقل رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا، یا ایک لٹو خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا رہتا. بچے کھیلتے ہیں نا بال سے یا لٹو سے، تو اگر آپ اس کو گھمائیں، ہاتھ سے گھمائیں یا کسی بھی چیز سے، تو گھومنے کے بعد پھر رک جائے گا. مشین سے چلائیں تو بجلی ختم ہو جائے گی، یا بیٹری یا سیل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی سوچا تم نے وہ کون سی بیٹری، اس کا چارجر کون، وہ کہاں سے کون چارج کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر اس کو حرکت میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو موو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی، وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور مستقل طور پر مسلسل آئے چلے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تو ہر جگہ دلائل موجود ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ زمین ایک جگہ ٹھہر جائے، گردش چھوڑ دے، اور زمین کے ایک حصے پر قیامت تک کے لیے رات آ جائے، کون ہے جو تمہاری یہ زمین گھمائے اور پھر دوسرا حصہ سورج کے آگے جائے اور دن نکلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو روز ہم کو ملتی. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اکٹھے ہو کر دھکا لگائیں اور زمین کو چلانے کی کوشش کریں تو چلا سکتے ہیں؟ کوئی بجلی پیدا کریں، کوئی اور تدبیر کریں کہ زمین کو گھومتا رہنے دیں، نہیں گھما سکتے، اور پھر وہ بھی ایک خاص رفتار میں. سارے انسانوں کو پہلے تو اس بات پہ راضی کرنا ہی مشکل ہوگا کہ کس ڈائریکشن پہ گھمائیں اور کتنا تیز گھمائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا جس کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم مروب ہوتے، امپریس ہوتے. ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے مروب ہوتے رہتے. فلاں اتنا بڑا، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا حسن ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے. کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور جس سے واقعی متاثر ہونا چاہیے، جس کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے، اس کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر فرمایا، قل ارأیتم، ایک اور سوال ہے، ان ذرا پوچھئے ان سے، کبھی سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ، کہ تم سو سکو، سکون پاؤ اس میں، آرام کر سکو. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. کہ تبصرون میں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے نا. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدر دانی کرتے؟ کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اپنے خوف، محبت، خوشی، غم، ان سارے جذبات کو اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا افلا تسمعون، یہاں فرمایا افلا تبصرون، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رات کی بات تھی، وہاں اگر یہ کہا جاتا افلا تبصرون تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے دیکھیں؟ فرمایا افلا تسمعون، تو سن کے دیکھو. اس سے کتنی بڑی بات پتہ چلتی کہ جو شخص پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور صرف پڑھ کے ہی نہیں، سن کر بصیرت جاگتی ہے انسان کی. اور جہاں دن کی بات ہے تو وہاں افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کی وہ ساری قدرتیں اور وہ کمالات تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتے. یہ دن اور رات کی آمد اور رفت کے فائدے، کیا تم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا؟ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دیتا تو سنائی بھی نہیں دیتا. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ ابتدائی حقیقتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس گردش سے نہ صرف یہ کہ دن اور رات بدلتے ہیں بلکہ موسم بھی بدلتے ہیں، کیونکہ زمین کی گردش دوہری ہے. ایک تو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 66.5 کے زاویے پہ جھکی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہو تو موسم نہ بدلے. کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یعنی اس میں صرف حیرت کا پہلو یہ نہیں کہ رات اور دن آ جاتے ہیں، بلکہ رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا بھی، اور پھر زمین پر موسموں کا بدلنا بھی. یہ اللہ کے سوا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بس میں ہوتا تو سردی جانے نہ دیتے، اور بس میں ہوتا تو جانے کے بعد آنے نہ دیتے. لیکن اپنے بس میں کچھ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ افلا تبصرون اور افلا تسمعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو. اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان حق کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری فیکلٹیز کو، سارے سینسز کو استعمال کرے. اور پھر یہ کہ اگر وحی کے ذریعے جو ہدایت انسان کو ملی ہے اس کو نہ بھی سنے، پڑھے، دیکھے، تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر سن کر بھی انسان حد تک پہنچ سکتا ہے. یعنی انسان کو حد تک پہنچنے کے لیے جہاں وحی الہی کام آتی ہے وہاں اس کی اپنی سینسز بھی کام آتی ہیں. اگر کسی تک وحی نہیں پہنچی تو عقل کی بنیاد پر بھی اس کا امتحان ہوگا. وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت میں سے ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. یعنی رات کو سکون پاؤ اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی رات اور دن دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور رات کو تاریک اس لیے بنائے کہ لوگ آرام کر سکیں, سو سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے اور لوگوں کو اپنے سونے جاگنے کے اوقات خود طے کرنے پڑتے تو پھر وہی مسئلہ پیش آتا کہ سب اس پہ متفق ہی نہیں ہوتے. کوئی کہتا مجھے تو یہ وقت سونے کے لیے سوٹ کرتا, کسی دوسرے کو کچھ اور کرتا. تو آپ دیکھیے ہمارے دن رات کی روٹین اور ٹائم ٹیبل کس قدر متفرق ہو جاتے. آپ سوچے نا کہ اگر سونے جاگنے کے اوقات مختلف ہوتے تو آپ سب یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ نہ سکتے ہوتے, کیونکہ کچھ لوگوں کی اب رات چل رہی ہوتی. ویسے تو ابھی بھی چل رہی ہے کچھ لوگوں کی, اس وقت بھی بہت سے لوگ سو رہے ہیں. انہوں نے اب بھی اپنی مرضی سے دن کو رات بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی دنیا میں چھوڑی ہیں. اس زمین پہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ دن ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا, ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی رہتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سونے کا وقت ایک ہو گیا, وہ تو ویسے ایک نہیں بھی انہوں نے کیا اپنی مرضی کر کے, لیکن جو پرندے وغیرہ اور دیگر جانور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے زمین پر کتنا سکون ہے. اگر رات کو پرندے چہچہانے لگتے اور شور مچانے لگتے اور شیر دھاڑنے لگتے تو پھر ساری نیند برباد ہو جاتی. تو اس کو کیا قرار دیا اس سارے نظام کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ تم اپنے کام کاج ٹھیک طریقے سے کر سکو. کیونکہ رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان دن کو صحیح طور پہ کام کر نہیں سکتا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس نعمت کا سوچا تک ہو؟ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا, اب دن گزر گیا اب رات آنی چاہیے, شکر تو نہیں ادا کرتے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ دن کے چڑھتے اور رات کے ڈھلتے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس میں اگر آپ دعاؤں پہ غور کریں تو بہت سی دعاؤں میں محض شکر ہے. مثلاً اللهم ما اصبح بي من نعمه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. یہ تمام اذکار جو ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس وقت بھی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پکاریں گے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. پچھلی آیات کو اگر آپ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ آغاز اور انتہا ایک ہی جملے سے ہو رہی ہے. آغاز میں بھی کیا تھا آیت 62 میں, او یوم ینادیہم فیقول این شرکائی, پھر شرک کی تردید میں دلائل دے کر ساری بات سمجھا کر آخر میں دوبارہ پکار آتی ہے, و یوم ینادیہم فیقول این شرکائی, رب تو میں ہوں دوسروں کو کہاں سے شریک کر لیا تم نے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم نکال لائیں گے کھینچ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. اس گواہ سے مراد اس امت کا پیغمبر ہوگا, یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کریں گے. تصور بنائیں, آپ ذرا امیجن کریں, قیامت کا دن ہے, بہت سی امتیں آئیں, ہر امت کا پیغمبر بھی اپنی امت کے بیچ میں موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس پورے مجمع میں سے, اس امت کے پورے افراد میں سے پیغمبر کو نکال کے باہر الگ کھڑا کریں گے, سمجھے, الگ کر لیں گے. فقلنا, پھر ہم کہیں گے, ہاتو برہانکم, لاؤ اپنی دلیل. کس بات کی دلیل؟ شرک کی دلیل, یعنی میرے پیغمبروں نے تو تم کو توحید کی دعوت دی تھی لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے, اوروں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے, تب اس کی دلیل پیش کرو. لیکن کہاں سے دلیل پیش کریں گے, کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. فعلمو, تو وہ جان لیں گے, کون جان لیں گے, مشرک, کیا, ان الحق للہ, کہ حق اللہ کے لیے ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ کے وہ گھڑا کرتے تھے, ان کی ساری تاویلیں دلیلیں بہانے سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے, وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. ان قیامت کے دن وہ حیران پریشان ساکت کھڑے ہوں گے, کوئی جواب اور کوئی دلیل انہیں نہیں سوجے گی, جن پہ وہ بھروسہ رکھے ہوئے تھے وہ بھی کہیں گم ہو جائیں گے, وہ بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ بالکل ایسے نہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز بہت بچا بچا کے رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گی, اور جب مشکل آ پڑتی ہے تو وہ چیز ڈھونڈے کے نہیں ملتی. کبھی ہو آپ کے ساتھ ایسے, یا کسی انسان پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے ٹرمز رکھے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں مجھے کام آئے گا, اور جب مشکل آتی ہے وہ اس سے پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ ہاتھ ہو برہانہ ہو, لاؤ کوئی دلیل اپنی صفائی پیش کرو, کوئی عذر کوئی بہانہ کوئی کچھ, کچھ سوجھے گا ہی نہیں, وہ سب اتنی حقیر اور اتنی چھوٹی اور بیکار باتیں لگیں گی, وہ وہاں فٹ ہی نہیں آئیں گی کہ جن کو بطور دلیل پیش کیا جائے. کیونکہ جو باتیں آج یہ کرتے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں, یہ محض نفس کی تاویلات ہیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم بطور دلیل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پیش کر دیں گے اپنی گمراہی کے جواب میں, وہ کیا واقعی وہاں قبول بھی ہوگی. بات یہ کہ انسان ساری زندگی اپنے آئیڈیلز کی تلاش میں رہتا ہے, بہت آئیڈیلسٹ ہے نا, آئیڈیلز کی تلاش میں رہتا ہے, حالانکہ آئیڈیل لائف کسی کو نہیں ملتی, ملتی ریالٹی ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی فائٹ کر لے حقیقت ہی اس کے سامنے آتی ہے, آئیڈیل کبھی سامنے نہیں آیا. لیکن یہ آئیڈیلز ہم نے بہت اپنے مادی بنا رکھے ہیں, اور ان مادی آئیڈیلز کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جو ریئل آئیڈیلز ہیں ہم ان کو پا ہی نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں پا سکتے. اور اگر ہم اپنے یہ آئیڈیلز بدل دیں اور اگر ریالٹی کے قریب آ جائیں تو پھر یہ تمام چیزیں کہ دن کیسے آ رہا ہے, رات کیسے آ رہی ہے, کون لا رہا ہے, یہ سب یہ جو چیزیں ہیں جیسے مدر نیچر اور یہ ساری چیزیں ہماری سب کھو جائیں, وہ کھو جائیں ہمارے ہاتھ سے, اور ہمارے ہاتھ میں وہ ریئل سچویشن آ جائے, وہ ریالٹی آ جائے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لانا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی بحیثیت گواہ کے نکالا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ. قیامت میں وہ بھی خدا کے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے. اور جن قوموں اور جن لوگوں تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ان کے بارے میں وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کا پیغام سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کیسا سلوک کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حق بات پہنچاتے ہوئے بہت شرم کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مانے کہ نہ مانے. ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ اپنے جھٹلائے جانے کا، اپنی بےزتی کا، یا کچھ اور بھی؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ مثلاً آپ کسی کو توحید کی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بتا پا رہے. کیوں نہیں بتا رہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ اس ڈر کا نام کیا ہے؟ وہ کیا ڈر ہے؟ کیا نام دیں گے اس ڈر کو؟ کاہے کا ڈر؟ اپنی بےزتی کا ڈر. تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بےزتی کے ڈر سے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا، میری مانی نہیں جائے گی. ہاں اگر مجھے یہ کوئی گارنٹی دے دے جو کوئی نہیں دے سکتا کہ دوسرا مان جائے گا تو پھر میں جلدی سے جا کے بتاتا ہوں. تو پھر اللہ کی بات تو نہیں نا، پھر تو اپنے نفس ہی کی بات ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملے، جہاں آپ کے سننے اور چاہنے والے بہت ہو وہاں تو آپ پہنچائیں، اور جہاں آپ کو جھٹلائے جانے کا ڈر ہو وہاں آپ بات ہی نہ بتائیں. اصل میں یہ بات کیوں اتنے کھل کے میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے؟ یہ مجھ سے ریسنٹلی سوال ہوا تھا. وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں نان مسلمز تک اللہ کا پیغام لے کے جاتی ہوں. کہتے مسلم سے بھی ڈر لگتا ہے لیکن نان مسلم سے اور بھی ڈر لگتا ہے. مثلا کہنے لگی کہ میری میڈ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو اللہ کی بات بتاؤں لیکن میں بہت جھجھکتی ہوں، تو جھجھک کو کیسے دور کروں؟ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا انالائز کریں، ڈر کیا ہے؟ زیادہ زیادہ یہی ہے کہ وہ مانے گی نہیں. کہہ رہے ہاں بالکل یہی بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مانے گی نہیں. میں کہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے بات پہنچائی، اگلے نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ پیغام تو پہنچے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جھٹلانے والے، انکار کرنے والے ایک دفعہ کر جاتے ہیں غصے میں آ کے، ناراض ہو کے، کیونکہ نئی بات ہوتی ہے نا، اور ہر نئی بات پہلے ریجیکٹ کی جاتی ہے، پہلے جھٹلائی ہی جاتی. عموماً ہر نئی بات پہلے اس کا انکار ہی کیا جاتا ہے. لیکن انکار کرنے والے بھی پھر انکار کر کے ان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے، کیا کہا تھا اس نے مجھے، کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جس بات کو جتنی حیرت آتی ہے، جتنا غصہ آتا ہے، انسان بعد میں اس کو اتنا ہی سوچتا رہتا ہے. مثلاً آپ اپنے آپ کو رکھیے اس جگہ، اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی انہونی بات کہتا ہے جسے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں اسی وقت، بہت سوچتے ہیں بعد میں، اس نے کیا کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، اس کی تو نیند حرام ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی بے عزتی ہوئی تو وہاں بھی کچھ چین نہیں. اچھا جب ہماری بے عزتی ہوتی ہے تو ہمیں بھی چین نہیں آتا، پھر بے چینی میں اور طریقے سوچتے ہیں، اور جب بے عزتی نہیں ہوتی تو آرام سے سوتے ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اس کی راہ میں جتنا ٹوٹیں گے، جتنی بےزتیاں کروائیں گے، اتنے منجتے جائیں گے، اتنے چمکتے جائیں گے. لیکن اتنا حوصلہ کس میں ہو؟ اور ایک اور بات ہے کہ ضروری نہیں بے عزتی ہی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا اپنا ہی ایک خود ساختہ خوف ہوتا ہے. اپنی ذات کو ہم بہت چاہتے ہیں نا، اور سب سے بڑھ کے تو اسی کو پوچھتے ہیں کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے. تھوڑی دیر پہنچا کے تو دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا. میم میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی تھی جس کو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایم شیور کہ ہم سب کے لیے ہیلپ فل ہے. کہ ہم لوگ عام زندگی میں بہت زیادہ بعض دفعہ ہرٹ ہوتے ہیں نا، ایسا آدمی جس نے ہم نے سوچا نہیں ہوتا، سا something that rips through your heart, کہ اس نے ہمیں ایسی بات کہہ دی ہے. وہ میں نے بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ آپ ایسی سچویشن میں آپ کبھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں فیل کریں, ہیومیلیشن. آپ یہ فیل کریں کہ یو نو دا ویکنیس ڈز ناٹ لائی ان یو, دا ویکنیس لائز ان دیٹ ادر پرسن جو آپ کو اس طرح سمجھ رہا ہے. اور اس پریشانی کو کبھی بھی آپس میں کنفائڈ نہیں کریں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور ٹیٹ فار اے ٹیٹ اس کا ریزلٹ نہیں ہے. اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ دو نسل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اس کے حوالے کر دیں اپنی ساری بات کو, اس سے مدد مانگیں بجائے انسانوں کے. اور کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہاں ہم لوگ ہفتوں مہینوں ڈپریس رہتے ہیں, جو فلانا جملہ رہ رہے کے یاد آتا رہتا ہے. یہ ہم سب کی سب سے کامن پرابلم ہوتی ہے, یو نو وی ہولڈ گرجز بیکاز آف دس. دلوں میں لوگ بغض رکھے رہتے ہیں برسوں. اور پھر اس بغض کے رکھنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہی شخص جس سے آپ نے کبھی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی, اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو آپ اس ایک بات کو لے کر جو اس کی باقی خیر کو بھولتے ہیں, تو یہ ناشکری بھی ہوتی ہے. اور اس ناشکری سے اپنا ہی پھر نقصان کرتے ہیں, ایک اچھے انسان کو آپ کھو دیتے ہیں. کوئی آپ کو غصے میں نفسیاتی مریض اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے, بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ بن گئے. دا ویکنیس لائز ان دیٹ ادر پرسن, وی شوڈنٹ سٹوپ ٹو ہز لیول. آپ کا اپنا ظرف ہے, اس کا اپنا ظرف ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگنا ہو صحت کے لیے, تو جب تک وہ لگ نہیں جاتا, اگر سامنے نظر آتا رہے تو کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں ابھی کیا گزرے گی مجھ پہ. اب تو گزرتی ہے نا. شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی انجیکشن نہ لگوایا ہو. کسی نہ کسی طرح, کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کبھی ایسا تجربہ بھی ہو جائے تو وہ بھی گزر جائے گا. تھوڑی سی بے چینی ہوگی, انریسٹ ہوگا, اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فطرت کا کچھ طریقہ ایسا بنایا ہے کہ جب تک انریسٹ زندگی میں آتا نہیں, انسان سیکھتا نہیں. یہ جو بے چینی اور اضطراب اور ایسی کیفیات ہیں, جب تک آپ ان سے گزرتے نہیں, اس وقت تک آپ کچھ پا نہیں سکتے. اللہ نے ہر کوشش سے پانے والی چیز کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے انسان کے لیے. گزرو اس میں سے, پھر ملے گا. کچھ چیزیں تو اس نے بغیر امتحان کی دے دی ہیں نا, لیکن کچھ چیزوں کے لیے اس نے ہمیں آزما لیا. گزرو آزمائش میں سے تب رنگ چڑھے گا, اس کے بغیر نہیں. لیکن ہمارے لیے یہی تو مشکل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.